No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Laptop Dell, Intel Core i7, dysk SSD, za który ty zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 grudnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na cmentarzu w Oleśnicy pochowano antyterrorystę zabitego podczas akcji w Wiszni Małej. Żegnali go bliscy, a także policjanci z kraju i z zagranicy. Stulecie odzyskania niepodległości nie tylko w wielkich miastach. Mówi o tym prezydent i chce, żeby uroczystości były w całej Polsce. Biało-czerwoni prowadzą po pierwszej serii skoków w Titize Neustadt. Na skocznie zajrzymy za chwilę w sporcie. Antyterrorystę zabitego w czasie strzelaniny w Wiszni Małej pochowano w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Mariusz Koziarski zginął podczas próby zatrzymania bandytów okradających bankomaty. Funkcjonariusza żegnała rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz oraz policjanci z Polski i z zagranicy. Tak mówił o nim podinspektor Wojciech Żmija. Kozi, dlaczego byłeś takim dobrym żołnierzem? Zawsze odbierałeś telefon na alarm, raz mogłeś nie odebrać. Wiem, że teraz komandosisz tam w niebie, że teraz tam jest bezpieczniej niż tutaj. Pamiętaj o nas za każdym razem, jak będziemy szli na akcję po bandytów. Kozi, cześć twojej pamięci i chwała bohaterowi. Mariusz Koziarski pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Zasługi za dzielność oraz złotym odznaczeniem Zasłużony Policjant. Otrzymał też pierwszy stopień oficerski. Prezydentowi zależy, żeby stulecie odzyskania niepodległości było obchodzone w całej Polsce, a nie tylko w wielkich miastach. Andrzej Duda mówił o tym, odwiedzając małopolską Stróżę, gdzie był na inauguracji obchodów organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Tak mówił o uroczystościach. Chciałbym, żeby one się odbywały nie tylko w wielkich miastach, nie tylko w Warszawie, nie tylko w parlamencie, nie tylko na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza, ale chciałbym także, żeby odbywały się we wszystkich polskich miastach, miasteczkach, wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie upamiętnić to stulecie odzyskania niepodległości, a przecież jesteśmy w stanie je upamiętnić wszędzie. W Stróży w 1913 roku została utworzona pierwsza w kraju oficerska szkoła strzelecka. Placówka przygotowywała kadrę oficerską dla przyszłych polskich formacji wojskowych. Jednym z inicjatorów szkolenia, a zarazem wykładowcą, był Józef Piłsudski. Mrożony tor łyżwiarski powstał w Elblągu. Ma służyć przez cały rok, bo latem będzie można używać go do jazdy na wrotkach. Głównie będą po nim jeździli sportowcy, ale mieszkańcy także będą mieli tam wstęp. Na taki tor łyżwiarze szybcy czekali prawie 70 lat. Obiekt przepiękny do wykorzystania i latem, i zimą. No więc cóż więcej trzeba? Spełnienia marzenia. Szkoda, że tak późno, bo niestety no już zdrowie nie te i nie będę mogła korzystać. Mówiła medalistka olimpijska z lat 60. Helena Pilejczyk. Teraz będzie można trenować w Elblągu i nie szukać lodu w innych miastach czy za granicą, dodaje trener Roman Ryckę z Orła Elbląg. Tyle lat czekałem i w końcu widzę, że wszystko jest dobrze i no jestem przeszczęśliwy po prostu dla przyszłości tego łyżwiarstwa. Jest to obiekt niezbędny po prostu. Dziękuję wszystkim, którzy to przyczynili się do tego. A tor nosi nazwę Kalbar od legendarnego trenera Kazimierza Kalbarczyka, twórcy potęgi polskiego łyżwiarstwa w przeszłości. Tłumy odwiedzających na jarmarku na katowickim Nikiszowcu. Jest tam mnóstwo stoisk, na których można kupić i coś do ubrania, choinki i coś dla bliskich pod choinkę. Jest Aldona z biżuterią, ja jestem z jedwabiami, miniatura na jedwabiu i szale, aniołki takie charakterystyczne. I jest ceramika Jo, to są ptaki na huśtawkach. Widzę, że u pana na stoisku tak bardzo świątecznie. Tak, bardzo jest świątecznie, mam wianki, mam choinki, wszystko praktycznie, żeby na stół położyć lub na komodzie jakiejś. Przyjechaliśmy tutaj, bo tych jarmarków żeśmy w życiu już trochę widzieli. Chcieliśmy zobaczyć, jak tutaj jest. Powiem, że jestem o tyle mile zaskoczony, że nie ma tutaj tych wszechobecnych chińszczyzny, tylko są nasze rzeczy takie rzemieślnicze, fajne. To już 10. jarmark na katowickim Nikiszowcu. Będzie otwarty także jutro. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. A A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I skoki na początek i drużynowy konkurs Pucharu Świata w Titize Neustadt i mamy same dobre wiadomości. Nasza ekipa, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch prowadzi po pierwszej serii, głównie dzięki imponującym skokom Kubackiego i Stocha, za nami Norwegowie i Słoweńcy. Wcześniej na tej samej skoczni odbyły się kwalifikacje do jutrzejszej rywalizacji indywidualnej. Nasi zameldowali się w komplecie, poza wymienioną czwórką. Jutro zobaczymy jeszcze Stefana Hule i Jakuba Wolnego. Co w biegach narciarskich? Najlepsi ścigali się dziś w sprincie techniką dowolną w Davos. Najlepsi dosłownie byli Johannes Klebo i Stina Nilsson. Jak wypadli Polacy? Maciej Staręga odpadł w ćwierćfinale. Reszta, czyli Ewelina Marcisz, Urszula Łętocha, Kamil Bury i Dominik Bury, przepadła tradycyjnie w eliminacjach. Nasze biatlonistki nie spisały się specjalnie lepiej. W biegu pościgowym w Hochfilzen Weronika Nowakowska była 24. Krystyna Guzik 33. Magdalena Gwizdoń 41. Wygrała Anastazja Kuzmina. U panów najszybciej biegł i najcelniej strzelał Johannes Boe. To jeszcze narciarstwo alpejskie i kończymy ze sportami zimowymi. Alexis Pinturault wygrał w Val d'Isère slalom gigant. Jasmin Fleury była tymczasem najlepsza w supergigancie w Sankt Moritz. To były oczywiście zawody Pucharu Świata. Teraz już piłka i na pewno zaskoczenie we Frankfurcie. Tu z Eintrachtem gra Bayern, gra bez Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry nieoczekiwanie ogląda mecz z ławki rezerwowych. Bawarczycy bez niego radzą sobie jednak zadowalająco. Prowadzą 1-0. W La Liga Real na Bernabeu wygrywa po pierwszej połowie z Sevillą aż 5-0. A w Premier League Chelsea przegrała niespodziewanie w derbach Londynu z West Hamem 0-1. Zgodnie z planem Tottenham prowadzi za to 1-0 ze Stoke. To za granicą, a w naszej Lotto Ekstraklasie Śląsk we Wrocławiu wygrywa pod koniec meczu z Piastem 2-1. Przed nami o 18:00 spotkanie Korony z Arką i o 20:30 Legii z Brookbetem. Jakub Mrozik, pomocnik ekipy z Niecieczy, tak chciałby widzieć przebieg spotkania przy Łazienkowskiej. Trzeba zagrać swoją piłkę, nie ma co się bać i pokazać swoje najlepsze umiejętności, żeby wywieźć stamtąd cenne nawet 1 albo 3 punkty. Kończymy siatkówką i meczem na szczycie w Lidze Kobiet, a w nim zaskakująca wyjazdowa wygrana do zera Developresu Rzeszów z mistrzyniami Polski Chemikiem Police i słyszymy się po 19:00. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i południu możliwe są rozpogodzenia. Śnieg i deszcz padać się nie powinien. Temperatura od 0 do 2 stopni. Na wybrzeżu i południu Polski możliwe silniejsze porywy wiatru. Tej nocy dużo chmur, możliwe opady śniegu, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem. Tam też mogą pojawić się burze. Temperatura od minus 3 stopni Celsjusza do 0. W górach od minus 4 do minus 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. 50-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV za 2399 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem czekoladki Toffifee mają kosztować 6,99 za opakowanie, a szynka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 10 grudnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Ceny niskie, że tylko brać! Najlepsze ceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 43 cale Smart TV Wi-Fi za jedyne 1499 zł. Smartfon Huawei P9 Lite za jedyne 777 zł. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki dopochwowe Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Szalone dni w Orange. U nas Mikołajki trwają dłużej. Smartfon Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM. Od 25 zł miesięcznie w wybranych ofertach. Tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Zamów w salonie lub na orange.pl. Biedronka znów zaskakuje. Przygotuj się na ofertę, której nie można przegapić. Przyjdź po masło osełkowe Mleczna Dolina 500 gramów. Teraz w supercenie. 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Albo po soczyste pomarańcze. Teraz aż 52% taniej. Tylko 2,39 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Laptop Dell, Intel Core i7, dysk SSD, za który ty zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No przyznam, że kilka minut temu Krzysiek Łuniewski w serwisie sportowym mnie trochę zmylił, bo tutaj na komputerze to taka radiowa kuchnia. Mamy takie nazwy tych wszystkich wypowiedzi, dźwięków tak zwanych, które się pojawiają i zobaczyłem taki podpis mrozik i pomyślałem sobie, to chyba będzie o pogodzie, że przychodzi mróz jakiś w nocy albo coś. A to się okazuje, że mrozik, Jakub Mrozik, to jest piłkarz ekstraklasy. Uff, 12 minut po godzinie 17. Myśliwiecka 357. Czyli witamy Państwa bardzo serdecznie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Dzisiaj tłoczno pod tym adresem, jak zresztą bardzo często i za dnia, i czasami w nocy, a oczywiście 24 godziny jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gość pierwszy już za szybą, a my zaczynamy nasze spotkanie od nowego singla zespołu Manic Street Preachers. Well, you lead us to an empty room and frame it with us. pewni artyści, pewne zespoły na szczęście się nie zmieniają. Resistance is Futile, czyli nowy album zespołu Manic Street Preachers, ukaże się 6 kwietnia 2018 roku, a to jest jego zapowiedź International Blue. To właśnie ten utwór. 16 minut po godzinie 17 od razu gość, bo dzisiaj piękny tłok przy Myśliwieckiej 357. Marek Napiórkowski, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. A gdzie jest gitara ta zielona? No zielona w futerale sobie leży, odpoczywa, bo wczoraj grała w Katowicach. I teraz, chociaż ja nie wiem, co ona robi, jak ja na nią nie patrzę, ale przypuszczam, że tam leży. A masz wrażenie, że ona mimo wszystko jakoś cały czas cię obserwuje i tak sobie myśli, no wreszcie zagraj na mnie. No ona jest skazana na przebywanie ze mną, obcowanie wątpliwej przyjemności, no bo ja często po nią sięgam. Ja myślę, że my jesteśmy w pewnej zażyłości, która też dla niej jest satysfakcjonująca, bo z gitarami to jest tak, że jak się je używa, to jest troszkę tak, jak jeżeli, oczywiście teraz uruchomię wodze wyobraźni, jeśli byłbym posiadaczem haremu na przykład, to musiałbym zabiegać o te wszystkie osoby, które przynależą do tego haremu. Tak samo jest z gitarami, stąd trzeba je cały czas dopieszczać, żeby one dobrze grały i wtedy lepiej się mają i lepiej brzmią. Nastała cisza taka. Rozmarzyłeś się. No, nie. Nastała cisza, bo ja miałem przygotowane następne pytanie, a tu łup. No dobrze, ale to nie jest jakieś bardzo wyszukane określenie, bo już wielu gitarzystów tak mówiło. Czy zapisałbyś się do tej grupy, muzyków, którzy uważają, że gitara to jest ich przedłużenie ciała? W pewnym sensie. No może tak być. Chociaż są różne powiedzonka na temat przedłużania różnych części ciała, na przykład przy użyciu samochodu. Także tak. Inaczej. Nie, jest coś takiego. Ja tego oczywiście nie wiem, bo ilekroć ją, kiedy ona jest dla mnie łaskawa, to jesteśmy w takiej fajnej symbiozie, kiedy ona się często nie słucha. Natomiast to, co się dzieje podczas koncertów, kiedy następuje rodzaj czy tam nagrań, czy różnego wspólnego muzykowania z fajnymi kolegami, to się zachodzi coś takiego jak odłączenie. I wtedy, jak widzę swoje nagrania wideo na przykład, to trudno się nie zgodzić, że jest tu pewne połączenie. Jest tu pewne połączenie i bardzo dobrze, oby tak było. Rzadko o tym rozmawiamy, no ale też szanując, nieładnie powiem, zawód muzyka, czy waszą funkcję, też trzeba szanować te instrumenty, bo to są przecież cacka. Niejednokrotnie. No oczywiście, z jakiegoś powodu trafiliśmy na siebie i darzymy się wzajemną atencją. Wiadomo, że teraz szczęśliwie są takie czasy, że każdy może sobie kupić tak zwane profesjonalne instrumenty. Jest to dużo prostsze niż... Pamiętam, że taką anegdotę powiadał mi kolega z wrocławskich czasów dawnych, że Janek Borysewicz kupił Fendera Stratocastera, czyli taką gitarę, na której zbudowano rock'n'rolla, zamieniając ją na małego Fiata. To były wtedy takie przeliczniki. Teraz jest nieco inaczej. Na pewno te gitary, które mamy i które z nami na dłużej zostają, no to są nasze ulubione. Jakoś tam wyrażamy się dzięki nim. Udało się w pewnym momencie. Byliście w Warszawie, byłeś swoją nową bandą tutaj i no tak się szukaliśmy. Czy może ty po prostu przyjdziesz do audycji, tak jak to się zazwyczaj dzieje w ostatnich latach. Czasami również przyjmujesz nasze zaproszenia do koncertu Ofensywa Deluxe, bo też to się stało. Interpretujesz utwory Davida Bowie. I tak się szukaliśmy i w pewnym momencie powiedziałeś, zespół jest, ja mam płytę, Warsaw, New York City, zespół jest w Warszawie, spróbujmy to zorganizować. I zorganizowaliśmy, przyszliście tutaj, nagraliście sesję. Do dzisiaj się wachluję, bo koledzy, którzy wzięli udział w nagraniu mojej płyty, a także towarzyszyli mi na trasie, która właśnie się skończyła dzień przed, przynajmniej tamta odnoga tej trasy, dzień przed tym rzeczonym nagraniem, to tacy panowie, że ja bym się tak trochę nawet, nie wiem, czy tak bardzo odważył, żeby ich prosić, żeby przyszli do radia, oczywiście wspaniałego, ale jednakże i sobie po prostu pomuzykowali w pustym studio imienia Agnieszki Osieckiej. Nie, poczekaj. Radia Wspaniałego, kropka. Radia Wspaniałego, kropka. Tak jest, no to nie wiem, wątpliwość. Ale przyjęli zaproszenie. No przyjęli właśnie, się zgodzili na taką hecę i w takich porach jak mało jazzowych, nie pamiętam, której to było, między 12 bodaj a 13, usiedliśmy w pustym studio i Clarence Penn na perkusji, Robert Kubiszyn na gitarze basowej i Manuel Valera i ja. Po prostu zagraliśmy inne wersje na żywo. Na Marek, to od razu może wprowadźmy pierwszy utwór, a później wrócimy do rozmowy, dobrze? No dobrze, to może zapowiedzieć, czy ty? Poczekaj. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. To teraz bardzo proszę. To może Joyful Souls.

Clarence Penn, Manuel Valera, Robert Kubiszyn i Spiritus Moven z tego przedsięwzięcia Marek Napiórkowski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej bez publiczności. Cieszę się, drogi Marku, że ja po raz kolejny mogę wystąpić w roli złego szelonga, który cię namawia tak. do pewnych rzeczy tutaj, których nigdy, podejrzewam, w innych okolicznościach przyrody byś nie zrobił jako artysta, gitarzysta. Tak, tak, przywołujesz pewnie ten moment, jak kiedyś przyszedłem do twojej audycji z gitarą akustyczną i ty mnie namawiałeś, a teraz coś zagraj, po prostu zaimprowizuj. Nie będąc wokalistą, coś musiałem robić w tej sprawie. Jak dotychczasowe koncerty w związku z tą płytą? No wielka frajda dla mnie, wielka przygoda. To jest ważna dla mnie płyta, bo napisałem tę płytę z myślą o tym składzie specjalnie. I pierwszy raz zrobiłem taką akcję, że pierwszy raz usłyszałem te utwory w brzmieniu kwartetowym na próbach, właściwie jednej próbie, takiej dłuższej, poprzedzającej pierwszy koncert. Ruszyliśmy w trasę potem, w kwietniu to miało miejsce. Zagraliśmy 8 koncertów, nagraliśmy płytę i potem pojechaliśmy w listopadzie, nie, kiedy to było? Zaraz. W listopadzie dokładnie i wtedy zagraliśmy jeszcze 6 koncertów, bądź 5. I ostatniego dnia, w dzień wylotów panów za wielką wodę, udało się też nagrać tutaj takie setkowe nagranie. No jeszcze powiedzmy o tym, że to ważny moment dla nas, bardzo, bardzo miły. Po nagraniu sesji jeszcze odwiedziliście trójkowy bufet, co jest fajne. Tak, oczywiście. Smakowało im nasze jedzenie? Tak, oczywiście. Okej. Okay. Marek, no to teraz tak, bo kolejne koncerty się szykują. Myślę, że na spokojnie o nich powiemy. To są, powiedz o nich, bo oni byli rozstrzeleni po całym świecie. Ty musiałeś ich jakoś zebrać do tego zespołu. Znaczy oni ogólnie rzecz biorąc mają daleko do pracy ze mną, bo muszą przyfrunąć. Ale to są panowie, którzy są niezwykle zajęci. I Clarence wrócił właśnie z Tokio, Manuel... Dzień przed naszą trasą jeszcze, znaczy przed przylotem do Warszawy, był w Meksyku. No oni są rozchwytywani, grają, to są świetni muzycy. Clarence Penn to człowiek, który, mimo że on jest w takim wieku, jak to mówi Marek Konrad, on jest w tym wieku co wszyscy, ale tak mniej więcej w takim wieku jak nasz. I on mimo tego od 20 bodaj roku życia gra z największymi muzykami świata. On nawet grał z Dizzy Gillespie, czyli jakby ciężko to skojarzyć, bo to ktoś, kto zakładał jazz w latach 50., 40. nawet grywał i Clarence się załapał jeszcze na to. No, są rozchwytywani. Cieszę się bardzo, że chcą też pograć trochę słowiańskiej muzyki ze mną. Słowiańskiej, tak? Tak to określasz? No, nie, no może nie do końca. Wiadomo, że my jesteśmy jakby z backgroundu jazzowego. Jesteśmy w podobnym wieku wszyscy i słuchaliśmy, uczyliśmy się z tych samych płyt, ale coś, co zauważyłem potem, jak opowiadałem też o tej płycie, że te moje kompozycje mają jednak taką słowiańską nutkę. Jesteśmy stąd i nie mam mowy. Ja bym powiedział inaczej. One mają w sobie pewną husarię. Och, to był husarski faktycznie utwór. Ale też, co, o czym się przekonamy, przy kolejnych utworach mają też rodzaj liryki. Brzozy, wierzby płaczącej, nie wiem czego, troszeczkę. Piask nad Wisłą. Proszę. Na razie jeszcze będzie czat, prawda? No tak, tak, chyba tak. Chociaż nie wiem, bo to jakby tu zespół rockowy jakiś przyłoju, ale tu jest energia taka troszeczkę z pogranicza gatunków. Bardzo proszę. The Way, kolejny ich utwór z naszej sesji. Thank you. Marek Napiórkowski, jego kwartet podczas sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na swojej stronie facebookowej napisałeś: sam jestem ciekaw, jak nam poszło. Jak wam poszło? No teraz słyszę, to kilka tygodni temu miało miejsce to nagranie i nie słyszałem tego. Chyba fajnie, no, ale jest taka dziarskość, taka ochota w żołnierzu bije z tych nagrań. Widać, że jesteśmy po trasie i jesteśmy zgrani. Nie ma, rozegrani. Rozegrani, tak, że nie ma takiego czajenia i to, na koniec to normalnie, wiesz, prawie punk rock. Ty tego nie słyszałeś, ale jeszcze kiedy skończyliście granie, na chwilkę cię nie było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, było puste studio i Clarence Penn oraz Manuel Valera rozmawiali ze sobą, a ja próbowałem ich namówić na to, żebyśmy stanęli na tej scenie i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. No ale chcąc, nie chcąc, byłem świadkiem tej rozmowy i wyobraź sobie, że właśnie Clarence tłumaczył Manuelowi, jaka jest różnica między kupowaniem mieszkania w Nowym Jorku, a w Pensylwanii na przykład. I tak sobie rozmawiali o tym. A gdzie teraz lecisz? Ano, lecę tutaj. I padały różne zakątki świata, nazwy tych zakątków. Tak sobie pomyślałem, że to się naprawdę udało was wszystkich zebrać, jak to się mówi w terminologii muzycznej, znaleźć termin i proszę, gramy 3 godziny, wykorzystajmy to. Tak było. No ja miałem blisko, bo ja mieszkam na Powiślu. Najbliżej. Jakie koncerty przed tobą teraz, bo to jest bardzo ważne? W związku z promocją płyty ruszymy w kolejną odnogę trasy, bo to jeszcze nie będzie ostatnie słowo, ale dopiero w lutym, ale to już za chwileczkę. Mhm. 8 lutego zagramy w Jazz Cafe w Łomiankach, 9 lutego w Zielonej Górze, 11 lutego zagramy w studiu Agnieszki Osieckiej, inne wersje tych utworów także. I z publicznością. Tak jest. To zawsze zmienia troszeczkę. 15 lutego zagramy we Frankfurcie nad Odrą, 16 w Wadowicach, 17 lutego w Radomiu, 18 lutego w Radiu Wrocławskim też. Tam jest piękna sala. W Filharmonii Łódzkiej zagramy 20 lutego i zakończymy trasy 21 lutego w klubie Odnowa w Toruniu. O! To fajny klub. A dzisiaj, to powiedzmy o tym na antenie, bo to się fajnie wszystko łączy ze sobą, jak się tak zdarzy, że tankujesz samochód na stacji benzynowej. Tak. Nagle się okazuje, że do Torunia właśnie zmierza pewien zespół. Tak, zespół, jak to powiedziałem liderowi, wy jesteście zespołem, jedziecie z zespołem młodzieżowym. Liderem był Wojciech Waglewski, koledzy tam stali, pili kawki, częstowali orzeszkami. I właśnie spotkałem Karima, Mateusza Pospieszalskiego, Wagla i młodego Bryndala i było bardzo miło. No tak się spotykamy czasami. Góra z górą się nie zejdzie. A tu się okazuje, że... No to co? My się jakoś specjalnie nigdy nie żegnaliśmy podczas tych wywiadów. Teraz też się nie żegnamy, bo podejrzewam przy okazji waszej bytności w Trójce w lutym. No to wy już bardzo dobrze wiecie, co ja wam zrobię, jak was złapię. No dobrze, dobrze, zrób nam to, koniecznie. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Dziękuję ci bardzo za ten spontan, za tę płytę. Polecam bardzo gorąco Warsaw, New York City. No, tak mogę mówić? Tak, taki to jest tytuł. Warszawa, Nowy Jork. No, tak. Warszawa, Nowy Jork, albo po angielsku. Albo tak. Po angielsku. No i jeszcze ten właśnie taki chillujący utwór z tej sesji, Petriolo. Tak jest, to taki utwór, którego tytuł odnosi się do bardzo niepozornej, ale pięknej jak wszystkie w tej krainie miejscowości w Toskanii. A, Marek Napiórkowski, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Marek Napiórkowski ze swoim kwartetem Petriolo z tej sesji. Jeszcze z sesji bez publiczności, ale słowo się rzekło. 11 lutego zespół się zamelduje tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i już koncert pełny z publicznością. Jak powiedzieliśmy z Markiem, nie rozstajemy się na długo. Myśliwiecka 357, za 10 minut jest godzina 18, to teraz trochę gwałtowna zmiana klimatu, świata muzycznego na pewno. Uwaga, uwaga, z Londynu atakuje zespół Shame. Jest w tej muzyce zdecydowanie coś, jakby to powiedzieć, pierwotnego. O, Songs of Praise, czyli album zespołu z Londynu Shame. Będziemy na pewno wracać. No a przed godziną 18 jeszcze przywołuję ich często ostatnio. Good Girl.